Arwahim. तेरा लाइन वाला कुरान मजीद सफा नंबर 68 68 सफा नंबर 68 12 नंबर 3 रुको नंबर 9 सूरह आली इमरान आवाज أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم أعوذ بالله मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की नशानी वजी नहायत मरदूद शैतान से बिस्मिल्लाह ही अल्लाह के नाम के साथ अर्रहमान जो बेहद मेहरबान है अर्रहीम नहायत रहम वाला है। इस सूरत के बारे में जो बुनियादी गुफ्तगू हो रही थी उसमें एक बात तो ये है कि सूरत का नाम सूरह आली इमरान है। ये हजरत ईसा अला नबी जी अलैहिस्सलाम के नाना थे और बैतुल मक़द्दस के इमाम और खतीब थे। नबी नहीं थे, अल्लाह के वली थे। तो इस सूरत के अंदर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो इस नस्बत से इस सूरत का नाम सूरह आली इमरान है। जहाँ तक पहली सूरत से सूरतुल बकरा से मुताबिकत का ताल्लुक है, तो बुनियादी बात यह कि सूरतुल बकरा में मौजूद ज़्यादातर यहूद हैं और इस सूरत के अंदर ज़्यादातर ईसाई। पहली सूरत सूरतुल फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सिरात मुस्तकीम की हिदायत की दुआ की तालीम फरमाई और वहाँ बुनियादी तौर पर यह बात बयान फरमाई कि देखें कि एतिदाल की राह है जो सिरात मुस्तकीम की राह है और वो इनाम याफ्ता लोगों का तरीक़ा है, उसको इख्तियार करें। और वो लोग जो अल्लाह के गुस्से में पकड़े हुए हैं और जिनकी नुमाया मिसाल यहूदी हैं और वो लोग जो भटक रहे हैं गुमराही की तरफ जा रहे हैं और जिनकी नुमाया मिसाल ईसाई हैं, तो यहूदियत तफरीत में है और ईसाईत इफरात में है। तो लिहाजा तफरीत और इफरात को छोड़कर एतिदाल की राह इख्तियार करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बाकरा में तफरीत की सूरतें बयान फरमाई और सूरह आली इमरान में इफरात की सूरतें बयान फरमाई और इन दोनों गिरोहों से बचने की तलकीन फरमाई। तो सूरतुल बाकरा के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद बयान फरमाई और ईमान का जिक्र फरमाया और सूरह आली इमरान में इस ईमान के तकाज़ों से आगाह फरमाया है। जहाँ तक शान नुज़ूल का ताल्लुक है, इस सूरत का वो एक वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहाँ रियासत मदीना कायम हुई। कि यहूदी भी और मुनाफिकीन भी मुशरिकीन भी जो थे और ईमान वालों पर मुश्तमिल ये एक इत्तेहाद कायम हुआ कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरबराह तस्लीम किया गया और हर मज़हब को मजहबी लिहाज से आज़ादी थी। तो ये एक इत्तेहाद था। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने बतदरीज इस रियासत मदीना को दीनी रियासत में मुंतकिल फरमाया। یہودیوں کی غداری کی وجہ سے تین قبیلے جو یہودیوں کے تھے ان کو بالآخر وہاں سے نکالا گیا، اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ جس نے واضح غداری کی تو اس کو سزا دی گئی کہ اس کے مرد قتل کیے گئے، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنایا گیا اور ان کے اموال ایمان والوں میں تقسیم ہوئے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات کا سلسلہ یمن تک پہنچا۔ اب یمن کے عیسائیوں نے اس بات کا خیال کیا کہ جیسے یہودیوں کا معاملہ ہوا ہے کہیں ہمارا معاملہ بھی ایسا نہ ہو جائے، تو اپنے تحفظ کے لیے نجران جو مرکز تھا عیسائیت کا، تو وہاں سے ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں 14 افراد انتہائی اہم تھے اور 3 کا نام بطور خاص ملتا ہے۔ ایک عبد المسیح نام تھا جو اس قافلے کا امیر تھا، اور ایک اہم تھا جو بہت سمجھدار سمجھا جاتا تھا اس دور کے اندر، وہ مشیر تھا، اور ایک ان کا سب سے بڑا پادری ابو حارثہ بن القمہ۔ یہ 3 افراد سب سے زیادہ نمایاں تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی۔ تو اس وفد کے مقاصد 2 تھے، ایک مقصد سیاسی تھا کہ اپنا تحفظ حاصل کیا جائے، اور ایک مقصد مذہبی تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ کی جائے۔ تو یہاں آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو انہوں نے گفتگو کی تو ان کے بنیادی طور پر عقائد جو مشرکانہ عقائد ہیں وہ 3 ہیں، جس کا ذکر آگے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ ایک عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر آنا چاہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر آنے کے لیے زمینی روپ اختیار کیا عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں اللہ ہی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام مخلوق نے بلکہ خود خالق ہیں، اللہ ہیں جو انسانی شکل میں زمین پر آئے۔ لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے عقلی لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر آنا چاہتا تھا، کہ اللہ تعالی زمین پر آنا چاہتا تھا تو اس نے مجبوری کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا روپ اختیار کیا کہ جو کہیں آنا چاہے، کوئی کام کرنا چاہے اور نہ آ سکے، اس کو لیے ایک روپ اختیار کرنا پڑے، مجبوری اختیار کرنا پڑے، وہ اللہ کیسے ہوگا؟ یہ بنیادی طور پہ عقلی بات ہے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کو کوئی ضرورت نہیں، اور اس اللہ کو ضرورت تھی زمین پر آنے کی، تو یہ ضرورت پیدا ہو گئی، تو جس کو ضرورت پیدا ہو گئی وہ اللہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ضرورت پیدا ہوئی، پھر ضرورت جب پیدا ہوئی تو مجبوری تھی کہ اپنی اصل حالت میں نہیں آ سکتا تھا، جب اصل حالت میں نہیں آ سکتا تھا تو کس شکل میں آیا؟ انسانی شکل میں آیا، تو یہ اس کی مجبوری تھی۔ پھر یہ کہ اللہ وہ ہے کہ جو کسی خاص جگہ تک محدود نہیں، کہ جسم سے پاک ہے۔ اب وہ اللہ جو آسمان سے زمین پر آنا چاہتا تھا، پہلے آسمان پر تھا، اب زمین پہ آ رہا ہے، تو اس کی جگہ تبدیل ہوئی، اور جگہ تبدیل ہوئی تو وہ چیز اس کے وجود سے نکل گئی، جب نکل گئی تو اللہ کیسے رہا؟ تو عقلی لحاظ سے بھی یہ عقیدہ مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ تو دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود اللہ ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو دلائل بیان کیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ ہونے کے، کہ ان کے دلائل یہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ بھی ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو انہوں نے بطور دلیل کے بیان کیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پرندے کی شکل بناتے تھے مٹی سے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا، زندگی دینے والا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندگی دے رہے ہیں، تو یہ اللہ ہے۔ پھر یہ کہ جو بیمار ہوتا اس بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، نابینا ہوتا اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اس کو بینائی حاصل ہو جاتی، بیمار کو صحت مل جاتی، اب یہ صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر یہ بات بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ تو گھر میں کیا رکھ کے آیا ہے اور کیا لایا ہے، اس کی خبر دیتے تھے. تو غیب کی خبر دینے والا کون ہے؟ غیب کی خبر دینے والا اللہ ہے. پھر ان کی یہ بات بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تو لہذا مردے کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے. تو یہ ان کے دلائل تھے کہ جن کو انہوں نے پیش کیا. پھر یہ کہ ان کا دوسرا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی دو بنیادی دلیلیں. ایک دلیل یہ کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور دوسری دلیل ان کی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ہی بولنے لگے تھے، جبکہ عام ضابطہ یہ ہے کہ بچہ اس وقت نہیں بولتا. تو یہ امتیاز بتلا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور تیسرا نظریہ جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ تین مل کر خدا بنتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان تین میں شامل ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے بیان فرمائے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، امرنا ہم نے حکم دیا. تو ہم جو ہے یہ کم سے کم تین سے شروع ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اکیلا نہیں ہے بلکہ کم سے کم تین ہیں. تو یہ عقیدہ تثلیث تین کا عقیدہ کہلاتا ہے. تو بنیادی طور پر شرک کی یہ تین کیفیات تھیں جو عیسائیوں میں پائی جاتی تھیں. جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ باتیں پیش کیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رد بیان فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیدا ہوئے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے؟ کہا کہ جی حضرت پیدا ہوئے ہیں. فرمایا جو پیدا ہو تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ وہ ہے کہ جس کی زندگی ازلی ہے ابدی ہے، کہ نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا اختتام ہے. پھر یہ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی اس بات کا سوال فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ جی پیٹ سے پیدا ہوئے. ان کو صورت دی گئی؟ جی صورت دی گئی. تو صورت دینے والا اللہ ہوگا، جس کو صورت دی جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اس لحاظ سے اللہ نہیں ہو سکتے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو ضروریات تھیں کہ ضروریات نہیں تھیں؟ کی ضروریات تھی، کھانا پینا تھا. جو کھانے پینے کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نظام کائنات کو چلاتے تھے کہ نہیں؟ نظام کائنات کا حصہ تھے. جب نظام کائنات کا حصہ تھے تو اللہ وہی ہوگا جو نظام کائنات کو چلانے والا ہو. جو نظام کائنات کا حصہ ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام پر ہر بات واضح تھی، ان کا علم محیط تھا کہ علم محیط نہیں تھا. جب علم محیط نہیں تھا تو اللہ وہی ہوگا جس کا علم محیط ہو، لا محدود ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام غیب کی خبریں تو دیتے تھے لیکن ان کا علم محدود تھا. پھر یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام یہ فرماتے تھے قم بإذن اللہ، کہ یہ تو نہیں کہا کہ قم بإذن کہ میرے حکم سے تو کھڑا ہو جا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ واضح کی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا تعلق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو آدم علیہ نبی جین علیہ السلام تو والد و والدہ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے جب وہ مخلوق ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جو والدہ سے پیدا ہوئے ہیں اور والد ان کا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ان کو، تو وہ اللہ کے بیٹے جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلائل بیان فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دلائل کو قرآنی آیات کی شکل میں نازل فرمایا. تو یہ 83 آیات ہیں شروع کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مکالمے کے حوالے سے یہ نازل فرمائی گئی ہیں. تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پوری طرح سے واضح فرمایا گیا، اور اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں ان کی تھیں ان کی وضاحت کی گئی. جب وضاحت ہو گئی لیکن اب انہوں نے ماننا تو نہیں تھا، بات سمجھ میں آ گئی، بات عقل میں آ گئی لیکن ماننا نہیں تھا، تو اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیں، کہ آؤ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، دلائل سے تم بات کو نہیں مان رہے تو اب لہذا فیصلہ اللہ سے کرا لیتے ہیں. تو لہٰذا دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں, بد دعا کرتے ہیں کہ جو حق پہ نہیں ہے اس کی ہلاکت کی دعا کرتے ہیں. تو مباہلے کی دعویٰ دی جس کی تفصیل آگے اس صورت کے اندر آئے گی, تو لہٰذا وہ مباہلے سے بھی فرار ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بس آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے مذہب پہ رہنے دیں, ہم آپ کو اس کا جزیہ جو ہے وہ ادا کریں گے. تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی دیانتدار کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم اس کو جزیہ ادا کر دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا, اس لیے ان کو امین الملت کہتے ہیں. تو وہاں سے وہ جزیہ لے کر آئے. تو یہ اس سورت کا شان نزول ہے. تو 83 آیات تک اس سلسلے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اللہ نے قرآن آیات کی شکل نازل فرمایا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کی نفی اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل ہیں جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اس سورت کا جو آغاز ہے وہ الف لام میم حروف مقطعہ سے ہے, اور اس سے پہلی سورت سورت باقرہ کا جو آغاز ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہیں. حروف مقطعات سے جو یہ آغاز ہے تو ان حروف مقطعات سے مراد کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ یہاں الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے, اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ پیغام بھیجنے والا, قرآن بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں, اور جن پر یہ قرآن پہنچا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ نتائج نکالے گئے ہیں مختلف انداز سے, لیکن نہ اللہ نے اس بارے میں کوئی خبر دی ہے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کوئی وضاحت کی ہے. تو لہٰذا یہ اندازے کی باتیں ہیں, تو ان کو قبول کرنا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی بات بیان نہیں فرمائی. قرآن مجید کی متعدد صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں. تو حروف مقطعات, حروف یہ حرف کی جمع ہے, اور مقطعات یہ مقطع کی جمع ہے. مقطع کہتے ہیں کٹے ہوئے کو علیحدہ علیحدہ. تو یہ علیحدہ علیحدہ حروف ہیں, ان کو ملا کر نہیں پڑھیں گے, یہ لفظ نہیں بنے گا, یہ علیحدہ علیحدہ حرف اس کو پڑھیں گے. اب ان علیحدہ علیحدہ حروف سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مخففات کا استعمال ہو سکتا ہے, کہ نام محمد اسلم ہے تو اس کو ایم اسلم کہا جا سکتا ہے, تو یہ نتیجہ نکالنا یہ مناسب نہیں. کہ نام کے اندر تخفیف یہ اہل باطل کا طریقہ ہے, اہل ایمان کا طریقہ نہیں. تو لہذا مخففات سے اپنے آپ کو بچائیں. مخففات کی یہ عادت جو ہمارے اندر پیدا کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو تو سوات, صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہو تو رے زوات, اور اگر کسی ولی کا ذکر خیر ہو تو رے ہے. تو یہ مخففات استعمال کرنے کی عادت جو پیدا کی گئی ہے تو یہ مناسب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ پر لکھیں گے, جب تک یہ لکھا رہے گا آپ پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. جب آپ نے سواد لکھا یا آپ نے سواد لام عین سلام لکھ دیا تو کیا اس سے مقصود حاصل ہوگا؟ مقصود حاصل نہیں ہوگا. جب مقصود حاصل نہیں ہوگا تو یہ بڑی سعادت سے, رحمتوں کی سعادت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے. دیکھیے, ایک آدمی کا نام ہے محمد اشرف اور وہ لکھتا ہے اپنے آپ کو ایم اشرف, تو یہ اس کا نام جو محمد اشرف رکھا گیا ہے تو کس کی نسبت سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھا گیا ہے. اور یہ نام ادا کرنا وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے اور اس کو تخفیف کر رہا ہے, تو پھر اس نام کی نسبت رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صرف اشرف نام رکھ لیتا تو محمد اشرف نام رکھنا کیا لازم تھا؟ لازم نہیں تھا. جب لازم نہیں ہے تو پھر اشرف نام رکھ لیتا, تو اس میں تخفیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تخفیف سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اس لیے کہ تخفیف کے اندر اشتباہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے, میں ایک بات گزارش کر رہا ہوں کہ لفظ الف ہے, کہ الف ہے تو لفظ الف سے اللہ بھی بن رہا ہے, الف سے انسان بھی بن رہا ہے, الف سے آدمی بھی بن رہا ہے, الف سے انگور بھی بن رہا ہے, تو اشتباہ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اور قرآن مجید جو ہے اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوا ہے, اشتباہ پیدا کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. تو اس لیے ان حروف مقطعات کا مفہوم کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن تین باتیں ہیں جو اس سے واضح ہو رہی ہیں, اور اس سلسلے میں ان تین باتوں کو ذہن نشین فرمانا ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف ہیں علیحدہ علیحدہ، یہ اشارہ ہے کہ دیکھو یہ قرآن مجید انہی حروف سے کہ کلمات، انہی حروف سے کلمات بنے ہیں اور ان کلمات پر مشتمل ہے قرآن مجید. تو قرآن حرف کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ بات ذہن میں آ جائے تو اس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ انسانی منہ سے نکلنے والی مفرد آواز اس کو حرف کہتے ہیں. جب اس کو حرف کہتے ہیں تو یہ حروف کا مجموعہ لفظ کے حرف سے لفظ بنتے ہیں، اور ان الفاظ کا مجموعہ اس سے جملہ بنتا ہے. تو لہذا بنیاد کیا ہے؟ کلام کی بنیاد حروف ہیں. جب کلام کی بنیاد حروف ہیں تو قرآن مجید بھی انہی حروف میں نازل ہوا ہے جو حروف عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں. جو عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی زبان کے جو حروف ہیں 29 حروف ہیں. تو ان 29 حروف کے اندر یہ نازل ہوا. پورے قرآن مجید میں آغاز سے لے کر اختتام تک کوئی حرف ایسا نہیں جو 29 حروف میں شامل نہ ہو. اب یہ حروف وہ ہیں کہ جو عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پہلا اشارہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کلمات پر مشتمل ہے جو حروف سے بنے ہیں. جو حروف سے بنے ہیں تو تم بھی ان حروف کو استعمال کرتے ہو تو اس کلام جیسا کلام بنا کر دکھا دو. مواد ایک ہی ہے، حروف ہیں، حروف تم بھی بولتے ہو، قرآن مجید بھی حروف کا مجموعہ ہے، لہذا تم ان حروف کی بنیاد پر اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو. جب یہ تم کلام نہیں بنا سکتے، دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید انسانی کلام نہیں، مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. تو پہلی بات یہ ہے جو اس سے واضح جو ہے وہ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ امتحان ہے، کہ امتحان ہے انسان کا دو چیزوں میں، ایمان میں اور عمل میں. اب جب ایمان میں امتحان ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورت کے شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کی آیات ہیں. ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں جن کا مفہوم واضح ہے، اور ایک قسم کی آیات ہیں جو متشابہات ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں. جب مفہوم واضح نہیں تو یہاں امتحان ہے کس بات کا؟ کہ یہ وہ آیات جن کا مفہوم واضح نہیں ان آیات کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں یا ایمان نہیں رکھتے؟ کہ میں تب مانوں گا جب اس کا مفہوم مجھے معلوم ہوگا تو میں مانوں گا، تو یہ ایمان تو نہ ہوا. تو لہذا یہاں ایمان کا امتحان ہے ان حروف مقطعات پر مشتمل آیات میں، امتحان ہے انسان کے ایمان کا کہ اس وجہ سے مانتا ہے کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ اس وجہ سے مانتا ہے کہ مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے، کہ مفہوم میری سمجھ میں آئے گا تو میں مانوں گا. تو کیا یہ اللہ پر ایمان ہوا، اللہ کے نازل کرنے پر ایمان ہوا؟ نہیں، بلکہ یہ تو اپنے فہم پر ایمان ہوا. تو لہذا ایمان اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، کہ وہ چیز جو عقل میں نہ آئے، جو حواس میں نہ آئے، اس کو ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں. تو یہ ایمان کا امتحان ہے. تو حروف مقطعات سے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، اور اسی بات کو اللہ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، ہماری سمجھ میں اس کا مفہوم نہیں آ رہا، لیکن ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ ہمارے رب نے اس کو نازل کیا ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، تو اس کو مانتے ہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے. تیسری بات جو اس سے معلوم ہو رہی ہے وہ ہے کہ مقدار، آوازوں کی مقدار ان سے معلوم ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے ان حروف کو پڑھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی مقدار کیا ہونی چاہیے. اب یہاں دیکھیے کہ الف لام میم، اب یہ آواز کی مقدار لمبی ہے. حضرت نے اس کو لمبی مقدار میں ادا کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک مقدار لمبی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہا میم، ہا درمیانی مقدار میں ادا ہوا ہے، میم یہ لمبی مقدار میں ادا ہوا، تا سین، تا درمیانی مقدار میں ادا ہوا، سین لمبی مقدار میں ادا ہوا، یا سین، یا کو درمیانی مقدار میں ادا کرنا ہے، سین اس کو لمبی مقدار میں ادا کرنا ہے، ہا میم، ہا کو درمیانی مقدار میں ادا کرنا ہے، میم اس کو لمبی مقدار میں ادا کرنا ہے، تا ہا دونوں کو درمیانی مقدار میں ادا کرنا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کا ضابطہ ان حروف مقطعات سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں درمیانی مقدار ہے، چھوٹی مقدار ہے اور لمبی مقدار ہے، اور ان مقداروں کا خیال رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو قرآن مجید کی تلاوت صحیح طور پر ہوگی. تو ان حروف مقطعات سے یہ تین باتیں جو ہے یہ معلوم ہو رہی ہیں اور ان کا مفہوم کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا نام بیان فرمایا اللہ, کہ اللہ کس کو کہتے ہیں. تو اللہ وہ ہے جس کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہیں, اس کو ذہن میں رکھیں گے, باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. کہ اللہ کے وہ ذات جو واجب الوجود ہے, واجب الوجود, واجب الوجود جس کا وجود ہونا لازم ہے, نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا اختتام ہے, اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. واجب الوجود کس کو کہتے ہیں کہ جس کا آغاز نہیں, جس کا اختتام نہیں, اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں, اور باقی سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں, وہ واجب الوجود ہے. تو اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اللہ وہ ہے جس میں تمام صفات کمالیہ کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں, جس کی ساری صفتیں اعلیٰ درجے کی صفتیں ہیں, اور اس کی صفتوں میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. تیسری بات یہ کہ اللہ وہ ہے جو عیب سے پاک ہے, نقص سے پاک ہے, زوال سے پاک ہے. کہ اللہ کی قدرت کو زوال نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کسی قسم کا عیب نہیں, اللہ کے کاموں میں نہ ظاہری خامی ہے نہ باطنی خامی ہے. تو لہذا اللہ وہ ہے جس کے اندر بنیادی طور پر تین باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات واجب الوجود, کہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تمام صفات کمالیہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ عیب سے بھی پاک ہے, نقص سے بھی پاک ہے, اور زوال سے بھی پاک ہے. اس کو اللہ کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بیان فرمایا, پھر اپنی صفات بیان فرمائی ہیں. اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحابہ کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقلب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسيا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت, يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم احفظنا واحفظ ديننا واحفظ إيماننا واحفظ أعمالنا واحفظ أعمالنا واحفظ أموالنا. اللهم إنك أنت الحفيظ الكريم, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات, إنك أنت الغفور الكريم, إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم, إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدنيا ولا تخزنا يوم القيامة, إنك أنت العزيز الكريم.